Türkiye'de bir söğüde dayandım, dayandım. O söğüdün ağlarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben. Getirdim urun urun ararım, dağlar ararım. Ben o yâri her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Çadır açarım, açarım. Çadırın içine güller saçarım, gelin saçarım. Ben o yâri alır da kaçarım, kaçarım. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben.